Muy buenos días, Rafa. Como decíamos esta mañana, durante el presente ejercicio 2013 se han llevado adelante por parte de la Consejería de Patrimonio del Consell una serie de acciones que van desde la organización del área, proyectos de investigación arqueológica, otros de protección y conservación de bienes patrimoniales, así como talleres y conferencias divulgativas y el otorgamiento de becas. Para conocer todos los detalles de estas cuestiones nos acompaña hoy la vicepresidenta segunda y consejera de Patrimonio, Educación y Cultura del Consell Insular de Formentera, Sonia Cardona. Muy buenos días, Sonia, y bienvenida a Radio Exit. Buen día, gracias. Consellera, ¿podríamos decir que 2012 y 2013 han sido los años de consolidación y organización de un trabajo de varios años en lo que corresponde al área de patrimonio? Sí, realment ho dius molt bé, perquè quan vam tenir les noves competències de patrimoni, el primer que vam fer va ser dotar-nos de personal, contractació a una persona tècnica, i després la redacció del catàleg de patrimoni de Formentera. És una feina molt ingent, on es van catalogar més d'un milenar de béns i molt bé, aquest és, diguéssim, el fundacional, el personal i el document marc per treballar. I fruit d'això va sortir el Pla Especial de Patrimoni de Formentera per 2 anys, bianual, i allí detallàvem, tu has posat ara exemple, diferents accions, tant de protecció, de foment i d'investigació. I en base en això hem anat treballant i realment sí que és ara que estan veient els fruits de tota una feina de preparació. En materia de investigación, desde la Consejería, su cargo se ha hecho hincapié en las intervenciones arqueológicas en diferentes enclaves de la isla, ¿no es así? Sí, la veritat és que estan molt contents perquè feia 25 anys que no s'excavava Formentera i els 2 darrers anys estan tenint un overbooking. De fet, hem hagut de crear la comissió assessora d'arqueologia pel volum de feina que teníem en matèria arqueològica, amb 3 excavacions, el Cap de Barberia 1, també a les coves, també d'època prehistòrica, i el Castellum de Can Blai, d'època romana, que també ha estat investigat. I molt contents perquè darrere de totes aquestes investigacions hi havia universitats, per tant han fet convenis i els hem ajudat amb el que han pogut, i han tingut també molta feina de divulgació, tant per les xarxes socials, el seguiment de les bitàcores d'excavació diàries, com visites de les escoles per veure excavar in situ, i espero que amb això hagin aconseguit despertar la vocació d'algun arqueòleg del futur. También los que hemos tenido la suerte como periodistas de visitar el trabajo in situ, la verdad es que había mucho entusiasmo, sobre todo porque estaban dirigidos por profesores de universidades prestigiosas como la Universidad de Barcelona o también la NAIS Sofía Antiopolis, que veíamos por parte de los alumnos, de los arqueólogos, o sea, alumnos de arqueología, gran entusiasmo por estar en un lugar como Formentera y ir descubriendo cosas que algunas datan en el Neolítico, ¿no es así? Sí, realment les troballes de Barberia 1 han estat impressionants i estan molt contents. Com tu molt ben deies, Universitat Pompeu Fabra darrere i les investigacions, ara estem esperant resultats d'algunes d'aquestes datacions, de carboni i tot, i realment crec que s'ha confirmat que es tractaven de societats ramaderes i que hi va haver una llarga ocupació. También en colaboración con el Obispado se hicieron esas prospecciones en el cementerio viejo de San Francés, así como el adecentamiento primero del recinto. ¿En qué punto se encuentra esta investigación que también tiene mucho que ver con los restos que ahí se encontraban de personas que algunas tienen familia todavía en Formentera y otras no? Sí, això va ser també una intervenció molt polida en col·laboració amb el Bisbat i una mica amb la línia que et deia, nosaltres hem fet el que també el catàleg preveu per qualsevol bé patrimonial. El primer vàrem encarregar un estudi on mirar l'evolució històrica de l'edifici i veure quines són les coses de més valor perquè la restauració fos respectuosa i coherent amb les troballes que havíem tingut. I paral·lelament, des de la universitat també va haver-hi la possibilitat de fer un estudi de ossos, de sucera. En cap cas s'ha desenterrat res, s'ha treballat sempre amb usera, que ja és una fossa comuna on no hi ha identificat ningú cos. I l'ideal d'aquest estudi és que tenim una població tancada, molt ben datada, perquè sabem quan es va obrir cementeris, quan es va... tancar, llavors sabem les condicions de vida, les enfermetats, l'alçada mitjana, diferències morfològiques entre homes i dones, vull dir que realment ha aportat molta informació sobre els tipus de vida dels nostres avantpassats. I ara, en base a això, hem preparat un projecte de restauració de cementiri i que a principis de l'any que ve sortirà a concurs i la idea és que en el primer trimestre de l'any que ve es posar vell de San Francisco estigui restaurat i en perfecte estat de revista per passar-lo a les futures generacions. Con respecto al estudio histórico de los restos del campamento que se había otorgado la obra cultural Balear de Formentera en el campamento que se encuentra en la Sabina, ha habido novedades porque en el último pleno se aprobó por mayoría absoluta esa declaración de Vic de este enclave. Sí, sí, la verdad es que una mica como te decía, aquest fil conductor y pasas una darrere a l'altra en cuanto a protecció has fet d'incubar per primera vegada des de Formentera, tres Vics, pues és un moment important dins història del departament. I el darrer ple, efectivament, portàrem dos jaciments arqueològics i un lloc històric. Els dos jaciments arqueològics és Cap de Barberia 1 i la Murada de la Cala, i en lloc històric, escampament. Escampament i la colònia Pinsella de la Sabina, com sabeu, allí van succeir fets dels més importants de la història d'Indes. De segle XX, perdó, de la història de Formentera, i com a lloc històric l'han portat. De fet, com a estudi previ per la incoació d'Esvic, es va encarregar conjuntament amb l'obra, que sempre ha estat d'acord i impulsora d'aquesta declaració, un estudi històric. Sabeu que la conselleria té un conveni de col·laboració amb l'obra, i per tant, en base en aquest, s'ha fet aquest estudi històric i s'ha fet una primera feina de neteja i desbrossament i de reparació de la paret de mestral, el mur de 2 metres d'alçada en contraforts, que encara es pot veure i que és el més simbòlic. I durant totes aquestes tasques s'ha fet un seguiment arqueològic. De fet, no hi ha moltes novetats, tenim bastant ben documentat, perquè realment fins fa pocs dies hi havia gent sobrevivent que havia estat allí, que contava de primera mà tot el que hi havia. S'estan trobant proves documentals en l'arxiu de l'arxiu històric del Consell de Formentera. Va sortir fa 2 anys un document cabdal que explicava, que demanava una llicència d'obres i una ampliació i parlava del nombre, feia un plano i parlava del nombre de gent tancada i que se n'esperava les pròximes setmanes que arribi més, que ha permès, si donant per certs la documentació que es cap d'escampament envia en els seus superiors, més de 1.500 persones tancades a Formentera als anys 40, passant molta fam, com la resta de població de Formentera. I bé, el que va passar allí, la quantitat de morts que hi va haver, és a prou important com perquè es celebri la categoria de lloc històric i escampament sigui un Vic i estan treballant perquè això sigui una realitat. En el ámbito de la conservación, Sonia, ha habido una reparación en la explanada de la iglesia de San Ferran y también, aparte de los yacimientos arqueológicos, nos queda, no sé en qué punto se encuentra la restauración de la Torre de Espíes Català. Sí, la Torre de Espíes Català ha estat un bé que teníem molt d'interès en intervenir-hi des del principi, però quan vàrem arribar ens vàrem trobar que només mitja torre estava protegida i registrada per l'Estat, l'altra mitja no. Per tant, a instàncies de nosaltres es va regularitzar tota la situació i vàrem fer una sessió. Realment, la sessió de l'Estat en el Consell de Formentera de l'any passat, és molt recent, i des de llavors el que hem estat treballant és l'encàrrec de tot el que seria el projecte de restauració. Pels pressupostos de l'any que ve tornarà a haver-hi una perduda. Enguany n'hi ha hagut una per el projecte i l'any que ve per la restauració. Vull dir, enguany hem fet una petita intervenció tapiant perquè no entrés la gent i secció humana no seguís degenerant, però no, és un objectiu prioritari i l'any que ve segurament ja serà una realitat. Y por último nos queda la difusión, porque desde la Consejería de Patrimonio desde hace un par de años hay talleres, hay conferencias, cada uno de los grupos de arqueólogos que vienen hacen unas jornadas para que la gente de a pie, la gente de la isla, se pueda enterar de en lo que están trabajando. Se seguirá en esa tónica, me imagino, de cara del 2014. Sí, una mica como yo decía, son tres potes: investigar, protegir i mantenir, però també difondre, perquè també és la manera de que la gent conegui i s'estimi el seu patrimoni, és la manera de facilitar que estigui millor i que inverteixin tant els particulars com les institucions. Capdalt amb aquesta feina de difusió ha estat la creació de la jornada Joan Marí Cardona de promoció del patrimoni i la redacció anual de la revista Formentera. Per tant, allí pretenem tothom que ha fet investigació científica sèria sobre la nostra illa que es puga difondre i s'ajunti amb aquesta revista. Anem a fer la tercera edició i estem molt contents amb els resultats. I, de fet, com tu dius, tothom qui ha participat en diferents coses ha tingut lloc en aquestes jornades i recentment també la primera beca ja està a punt d'entregar-nos els resultats, la segona beca també ja està adjudicada i també formarà part d'aquestes noves publicacions. Pues, Sonia Cardona, hemos hecho un repaso de lo acaecido en la Consejería de Patrimonio durante 2012-2013 y esperamos también estar muy atentos a lo que suceda durante 2014. Consejera, muchísimas gracias por habernos acompañado y que podamos seguir viviendo esa historia de Formentera desde la más antigua hasta la más reciente que a todos nos apasiona. Igualmente, muchas gracias a vosotros.